Sadece nemli sanki, başkalarının da yüreğinde keder var. Fakat benim kederim, gamlı bir keder var. Vücudumun uykusunu yolmama izin verme. Yalnızlığım karanlık yastığından başımı kaldırmama izin verme. İçmişim ve bu kırılmış dallara ağlıyorum. Yalnız bırak beni ey avare ateşli göz. Beni olmak acısıyla yalnız bırak. Gece içmişim ve bu kırılmış dallara ağlıyorum. Yalnız bırak beni yavare ateşli göz. Beni yolmak acısıyla yalnız bırak. Ona söyle sarhoş cehennemlik çarpıntı. Ona söyle gözlerinin siyah gecesi içmişim. Aldatmanın beyazlıkları gölgesi sütunların üstünde dönüyor. Uykumun kırılmış tılsımına bak. Boşuna gözümün inciden zincirine asılmış. Gece içmişim ve bu kırılmış dallara ağlıyorum. Yalnız bırak beni yavare ateşli göz. Beni yolmak acısıyla yalnız bırak. Beni yolmak acısıyla yalnız bırak. Gece içmişim ve bu kırılmış dallara ağlıyorum. Yalnız bırak beni yavare ateşli göz. Beni yolmak acısıyla yalnız bırak. Ona söyle sarhoş cehennemlik çarpıntı. Ona söyle gözlerinin siyah gecesini içmişim. İçmişim ki sürekli tedirginim. İçmişim ki sürekli tedirginim. İçmişim ki sürekli tedirginim. korku nerinin üstünde titreyen bir yaprak. Ben seslerden geçtim, aydınlığı bıraktım. Anahtarın rüyası elimden düştü, zaman yolunun kenarında uzandım. Ben seslerden geçtim, aydınlığı bıraktım. Anahtarın rüyası elimden düştü, zaman yolunun kenarında uzandım. Gözlerini açtın, gece bana indi. Gözlerini açtın, gece bana indi. Yıldızlar damarlarımı sağında titrediler. Toprak titredi. Hava dalgalandı. Gece bana indin, gözlerin ellerini açtın. Gece bana indin. Gözlerini açtın. Gece bana indin. Gözlerini açtın. Gece bana indin. Sessizliğimi duydum. Bir esinti gibi kendi üstünden kalkacağım. Kapıları açacağım. Sonsuz gecede eseceğim. Ben seslerden geçtim. Aydınlığı bıraktım. Anahtarın rüyası elimden düştü. Zaman yolunun kenarında uzandım. Titriyor, gecenin nabzı atıyor. Orman soluk alıyor. Neden korkuyorsun? Beni kollarının gecesinde yolcu et. Gözyaşı olmadan gözlerin eksiktir ve ormanın nemi yetersiz. Beni kollarının gecesinde yolcu et. Gözyaşı olmadan gözlerin eksiktir ve ormanın nemi yetersiz. Açıyorsun karanlığın düğümü açılıyor. Gülümsüyorsun rumuz zinciri titriyor. Bakıyorsun yüzünün olgunluğu hayran bırakıyor. Beni kollarının gecesinde yolcu et. Gözyaşı olmadan gözlerin eksiktir ve ormanın nemi yetersiz. Beni kollarının gecesinde yolcu et. Gözyaşı olmadan gözlerin eksiktir ve ormanın nemi yetersiz. Gel birleşme yoluyla gidelim sürüngenler uykudalar.